chociaż nie umiem bez nich żyć, tak jakoś pusto wokół. Pan też o tym dobrze wie, więc mi ucieka jak najdalej. O dobry Boże, gdybym móc wtedy nie spotkać Pana wcale, tak jak w kinie, tak jak w kinie. Dorota Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Atom String Quartet z płyty Piano.pl. Dorota i Leszek i fantastyczni koledzy jutro w Nosprze w Katowicach. A skoro mowa o Nosprze katowickim, tak się składa, że w studiu mamy kolejnego gościa. Jerzy Batycki, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, cześć. 20 zadymka. Po raz 20 zadymiło nam tak w Bielsku, że się nie udało połączyć z Warszawą. Tak to wtedy było. Aha. Ale jesteś tu we Wrocławiu, bo tajemnica, że Bielsko-Biała i Wrocław się lubią od lat. Nie, no kochamy się, festiwale... i szanujemy się, mhm. i wzajemnie się uzupełniamy i staramy się, żeby każdy festiwal, każda zadymka jazzowa i każdy jazz nad Odrą było lepsze o nasze wspólne doświadczenia. No właśnie, 20 edycja już za nami. To tak jak z Wojtkiem Siwkiem potrąciliśmy ten wątek na koniec rozmowy, Wojtek mówi, że już oni kończą tegoroczną edycję i myślą o następnej. No skoro ty jesteś już miesiąc po festiwalu, to też na pewno jesteś już bardzo zaangażowany w 21. edycję. Bardzo, bardzo jestem zaangażowany. Mamy szalony pomysł i w tej chwili rozmawiamy, wiesz, to jest Polska, Stany Zjednoczone, wysyłamy, bo co jest szczególnie atrakcyjne w tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę, to powiem szczerze, to jest NOSPR. Sala NOSPR-u jest niezwykle ciekawa. Każdy z wykonawców, którzy tu się pojawiają, czy to Jamie Callum, czy Kurt Elling, no wszyscy wyjeżdżają zachwyceni. No, po prostu, ale Arte, Arte i Mezzo TV, i to są telewizje światowe i one są z nami. I one robią retransmisję naszych koncertów. I szykujemy taką petardę na przyszły rok. Jak to się uda, to będzie nie wiadomo. No, to będzie absolutna rewelacja, jeżeli chodzi o nie tylko polski, ale europejski i światowy jazz. Trzymam kciuki, żeby się udało zatem na tę 21. bielską zadymkę jazzową. Jerzy Batycki, Jazz na Todrą 54, bielska zadymka jazzowa, młodsza siostra 21. Bardzo serdecznie pozdrawiam starszą siostrę. Tak jest. Jest wspaniale. Słuchajcie, przyjeżdżajcie do Wrocławia, to jest piękne miasto, wspaniały festiwal, wspaniała atmosfera, no i z nami jest trójka. Jest trójka. Jest trójka na bielskiej zadymce jazzowej, jest trójka we Wrocławiu na 54. edycji festiwalu Jazz na Todrą. A muzyka, która spuentuje naszą rozmowę, z Bielska-Białej, jeśli pozwolisz. Kasia Pietrzko Trio. Thank you. Kasia Pietrzko, trio Brown z płyty Fortright Stories. Muzyka, którą słyszeli Państwo nie tak dawno przecież na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz 16 minut po pierwszej, z piątku na sobotę, mało obiektywnie, z 54. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. W studiu kolejni goście. Michał Barański, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dan Teffer. Hi. Good evening, hi. Thank you, thanks for having me. Straight from concert, yeah? After yeah, concert? We just played, finished about 10 minutes ago. Skończyli koncert w sali kameralnej Impart Wrocławskiego, jak Państwo słyszą, jakieś 10 minut temu. Najpierw, Michał, do Ciebie pytanie. Jak to się stało, że grasz z Danem Teffer'em? To znaczy, była taka historia, która wydarzyła się już jakieś 7-8 lat temu. Dan miał agentkę pochodzącą z Japonii, nazywała się Izumi Ushida. Niestety odeszła od nas już parę lat temu, ale ona spowodowała, że Dan był w Polsce i potrzebował sekcji rytmicznej i wtedy właśnie z Łukaszem Żytą graliśmy w trio z Danem jego materiał po Polsce, ale Dan też zapraszał nas do innych krajów, żebyśmy wspomogli go w trio, także ta współpraca już jakby trwa, natomiast mieliśmy taką dużą przerwę teraz i postanowiliśmy odnowić kontakty muzyczne i zagrać znowu ze sobą, także bardzo się cieszę, że się tak stało. We czwartek graliście na festiwalu jazz z Wami, naszym trójkowym, w Sekułowie Podlaskim, tak? Dokładnie tak. Mała sala kameralna, tak? Mała tak sala było? Kameralna i jeszcze w dodatku zagraliśmy totalnie akustycznie, bez nagłośnienia i stworzyło to niepowtarzalny klimat naprawdę, także koncert bardzo udany. A dzisiejszy? Dzisiejszy również. No tutaj Wojtek Siwek rozpływał się nad Waszym koncertem. No bardzo nam miło, bardzo nam miło. Też bardzo fajna atmosfera. No jak zawsze w Imparcie gra się dobrze i no cieszymy się, że mogliśmy tu zagrać. Dan, like we heard before, it's not your first time in Poland. No, I've actually been here a number of times and it's all, but it's been a few years since I've been here. Really you have a real fondness for this country and I'm glad to be back. Tak jak Dan potwierdził, to nie jest jego pierwsza wizyta w Polsce. Tak jak Państwo słyszeli, Michał Barański już o tym mówił. Spotkali się kilka lat temu. Dan wraca co jakiś czas tu do nas na koncerty. Po dłuższej przerwie znowu grają razem. Was it your new music or how it was, that concert? Yeah, this is music from the brand new record called 11 Cages. It's my first trio record since 2010. I put out a number of trio records before that. In my 20s, I put out, I think, 4 trio records. But then in the last 6 years, I've done a lot of other things. I've done a lot of solo concerts. I've done a lot of duo concerts, both with Ben Wendell, the saxophonist from Nibody, and with Lee Konitz, the great jazz legend. So this is very special for me. I'm coming back to a format that's very important to me and playing my original compositions with bass and drums. It's a lot of fun. To był koncert w trio, muzyka z najnowszej płyty Dana 11 Cages. Tak jak Państwo słyszeli, Dan powiedział, że gra w różnych konfiguracjach. Gra solo, gra w duecie, grał z legendarnym Lee Konitzem między innymi. Teraz wraca do swojej ulubionej formuły grania muzyki, czyli do trio. Michał, obok Ciebie i Dana w zespole jest jeszcze perkusista ze Szwajcarii. Tak, wybitny perkusista Artur Chnatek, który znany jest z współpracy również z Tigranem Hamasyanem i Erikiem Truffa. No jest takim młodym talentem, jeszcze ma 28 lat dopiero, a już gra naprawdę z czołówką światową jazzową, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy go zaprosić na tą trasę i gramy razem wiele koncertów, także jest to dla mnie też świetne doświadczenie. To te kolejne koncerty, gdzie będą? Jutro gramy w klubie 12x14 w Warszawie, potem w Pradze Czeskiej na festiwalu. I jeszcze w Niemczech mamy dwa grania, w Monachium i w Berlinie. Powodzenia na koncertach zatem. Bardzo dziękujemy. Dan, all the best on the next days, future concerts, not only in Poland. Thank you so much. Yeah, thanks for having me, and see you next time, I hope. How about your Polish? My Polish, I have to work on my Polish. Dziękuję bardzo. That's great. Dan Tepfer, Michał Barański, goście audycji Mało Obiektywnie z Wrocławia. No i muzyka. Muzyka tria Dana Tepfera teraz na antenie Trójki. Dan Tepfer Trio, Road Runner w audycji mało obiektywnie nadawanej prosto z 54. edycji festiwalu Jazz na Todrom we Wrocławiu. To, co Państwo słyszą w tle, to jest jam session z klubu Autograf, tu połączonego z wrocławskim Impartem, dłuższym korytarzem i to właściwie tyle. W studiu naszym, studiu Radia Wrocław na 54. edycji festiwalu Jazz na Todrom kolejny gość, Tomasz Tuczkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak to jest? Jazzman... Na order? Czy coś takiego? Jazzman na order. Jazzman na order. Rzeczywiście dostałem taki dyplom dzisiaj w uznaniu moich zasług dla festiwalu Jazz na Todrom. Jako trzeci laureat po Pawle Brodowskim, Zbyszko Namysłowskim. Ja jestem trzeci, także całkiem nieźle, niezłe miejsce. A który to jest Pana festiwal? Ja nie liczę, nie byłem na wszystkich, ale jak mi się zdaje, jestem jednym z dwóch, obok Wojtka Siwka, którzy byli na pierwszym i do dziś chodzą. 64, tak? Chyba tak. 64. Możliwe, że są wśród publiczności jeszcze jakieś inne takie osoby, ale jeśli nawet to... Nieliczne. Nie byłem na wszystkich. Może na pierwszych, ja wiem ilu, 15. Ja wyjechałem do Warszawy w 80 roku, w grudniu. I potem już przez pierwsze parę lat jeździłem z Warszawy do zawsze. Także może na pierwszych 20 byłem. A potem dość tak różnie bywało. Ale no, na pewno bliżej 40 niż 30. No dobrze, a spróbujmy powspominać trochę. Ten pierwszy festiwal, pamięta Pan? Tak, znakomicie, bardzo dobrze to pamiętam. Bardzo dobrze, naprawdę. To wszystko się działo w pałacyku, w takiej sali zwanej balową albo lustrzaną, zależnie od nomenklatury, na pierwszym piętrze klubu Pałacyk. Konkurs, bo był konkurs i gala następnego dnia. Następnego dnia gala w auli Politechniki Wrocławskiej, która wówczas służyła jako sala koncertowa i chyba także studio filharmonii. Także to aula Politechniki, ale scena filharmonii. Na tej scenie właśnie był koncert laureatów i kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. A także pamiętam bardzo dokładnie przebieg tej, bo to całą noc trwało, te koncerty konkursowe właśnie w tej sali balowej zwanej lustrzaną. I no nie pamiętam oczywiście wszystkich, ale pamiętam wiele z tego, także bardzo dobrze pamiętam pierwszy festiwal. Inne oczywiście znacznie gorzej, ale ten pierwszy tak, no choćby dlatego, że był pierwszy. Podkreślmy ważną rzecz, od początku festiwalu konkurs się odbywa. Tak. Konkurs niejako się... Od tego w ogóle... W istocie był festiwalem. Tak. Mówię, na dodatek był jeden koncert finałowy chyba laureatów i właśnie atrakcji gościnnej, czyli kwartetu Namysłowskiego na pierwszym roku. Konkurs był od samego początku i ten konkurs był niejako najważniejszy. Przede wszystkim dlatego, że konkursów było niewiele i w gruncie rzeczy nie było drugiego. Konkurs takiego systematycznego, bo zdarzały się nawet tu we Wrocławiu w 58 roku był jakiś konkurs talentów jazzowych. Namysłowski dostał nagrodę. Ale takich systematycznych konkursów rok w roku to Jazz na Todrom był pierwszy. No i trzeba powiedzieć, że przez lata 60. i 70. To była właściwie jedyna droga na dużą scenę. No wszyscy, dosłownie wszyscy bez... Kwartet Nowi to był wyjątek i nie pamiętam jakiś... Wiem, że w historii się przywoływało dwa wyjątki wielkich karier w polskim jazzie, które się nie zaczęły na Jazzie na Todrom. A poza tym wszyscy... Szukalski, Krzysimir Dębski, Kulpowicz, Wegehaupt, Jonkisz i tak dalej. Można by tak wymieniać całą plejadę. Nieskończoność. Jarek Śmietana. Całe to pokolenie muzyków właśnie, ono zaczynało we Wrocławiu. Film powstał. Mówił pan o nim, mówił pan o nim dzisiaj krótko ze sceny, tu w Imparcie. Film ma tytuł Easy Rider. Easy Rider. To jest film, który nakręciła Polska Telewizja, drugi program. Na razie nie chcę go nadawać już rok, ale trudno. To będzie drugi pokaz. Pierwszy miał miejsce parę miesięcy temu w Warszawie. Dokumentalny film, którego jestem głównym bohaterem. Trwa 50 minut i opowiada moje losy. jednocześnie portretuje środowiska różne, w których się to rozgrywało. Jest wielu uroczych rozmówców i z Wrocławia, i potem z Warszawy, w tym Gwiazdy Wielkie, Ula Dudziak, Namysłowski, Stańko, Milo Kurtis i tak dalej. Bardzo fajny film, także serdecznie polecam. Oczywiście mnie jest szczególnie miło, bo jest o mnie, ale nawet gdyby nie był o mnie, to uważam, że to jest ciekawa opowieść o ciekawym facecie, bo bardzo ładnie opowiedziana w taki przemyślany sposób. Reżyserem jest Grzegorz Brzozowicz, to jest osoba znana w branży rozrywkowej od bardzo dawna. Niekoniecznie z produkcji filmów, ale to jest jego chyba trzecia czy czwarta taka biografia. Dwie poprzednie widziałem, były znakomite. Znakomite. Naprawdę było mi przykro, że moje skromne życie nie dostarcza Brzozowiczowi takiego efektownego materiału, jak na przykład Szajbo z Zagórskim czy Korzyński. No, ale nadal film o mnie, mimo że moje życie było skromne w porównaniu z tamtymi gigantami, jest naprawdę bardzo ciekawy i szczerze go polecam. Będzie można go tu we Wrocławiu obejrzeć? Tak, w poniedziałek 30, czyli najbliższy poniedziałek o godzinie 15. Zapraszam do sali Strefy Kultury, która starszym wrocławianom, takim jak ja, znana jest jako Bar Barbara. Bar Barbara albo Strefa Kultury, poniedziałek o 15:00. Easy Rider, o mnie opowieść. Tomasz Tłuczkiewicz, gość programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Tomasz Stańko, jego nowojorski kwartet z płyty December Avenue, Burning Hot. Przed chwilą Tomasz Tłuczkiewicz był gościem audycji mało obiektywnie nadawanej tu z Wrocławia, z Impartu, gdzie muzyka jazzowa brzmi wciąż mimo tej pory. Właściwie muzyka jazzowa brzmi dobrze o każdej porze, prawda? Nawet za 21 minut godzina druga. To jeszcze słowo o konkursie. Tomasz Tłuczkiewicz podkreślał wagę tych spotkań młodych muzyków tu we Wrocławiu na festiwalu Jazz nad Odrą, bowiem co roku zgłoszeń jest mnóstwo, potem następuje selekcja i jury wysłuchuje młodych, zdolnych, którzy rywalizują o Grand Prix. Grand Prix Jazz nad Odrą 2018. Dzisiaj w sobotę od godziny 14 kolejne przesłuchania w sali kameralnej, na które, przypomnę, wstęp wolny. Także jeśli Państwo zechcą się wybrać tu do Impartu Wrocławskiego na 14, będzie można posłuchać artystów, którzy, no, kto wie, może za rok, dwa, trzy będą występowali tu we Wrocławiu jako gwiazdy. Tak to się czasami układa w tym jazzowym życiu. Płyta. Jest z nami płyta. Płyta, po którą chętnie sięgam po raz któryś już w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie, bo to Adam Jarzmik, jego kwintet, zdobywcy Grand Prix z roku 2017. I to zawsze jest tak pomyślane, że w następnym roku laureaci grają koncert na kolejnym festiwalu i tak będzie i tym razem 29 kwietnia, czyli w niedzielę około 23 w sali kameralnej Adam Jarzmik i jego kwintet zagrają koncert z Mike'iem Moreno, gitarzystą, który też pojawi się z własnym zespołem na tegorocznej edycji festiwalu Jazz nad Odrą. Płyta Euforia, Adam Jarzmik, kwintet. Tak ten album się kończy. Thank you. Kompozycja Adama Jarzmika, Noche de Luna. Na saksofonie tenorowym Jakub Łępa, na trąbce Paweł Palcowski, na kontrabasie Maciej Kitajewski, na perkusji Piotr Budniak i na fortepianie lider i autor prawie wszystkich kompozycji na płycie Euforia Adam Jarzmik, laureat Grand Prix 2017 Festiwalu Jazz na Odrą i o ile mnie pamięć nie myli, także Bielskiej Zedynki Jazzowej 2017, bo tam też przecież konkurs dla młodych zdolnych. Na początku naszego spotkania gdzieś ten wątek się pojawił. Darek Oleszkiewicz był jednym z trzech bohaterów tego koncertu. Udało mi się porozmawiać z Edim Danielsem. Chwilę, dosłownie po tym koncercie tria Daniels, Możdżer, Oleszkiewicz. Najpierw Edi Daniels powie Państwu kilka słów o Leszku Możdżerze. Right. See, that's why I love playing with Leszek, because he's got all of the beauty of the piano and the classical, and I have both also, so we can kind of go in and out, right? That's what I think we did tonight that was different. Zapytałem Diego Danielsa o to połączenie muzyki klasycznej z jazzem. On od tego nie ucieka. Na tym koncercie także pojawiły się utwory, które z tej skarbnicy muzyki klasycznej do jazzu jak najbardziej trafiają. Eddie Daniels podkreślił, że to też dzięki Leszka wspaniałym umiejętnościom grania muzyki klasycznej. To wszystko gdzieś sprawia, że te koncerty brzmią tak, a nie inaczej. No to potem wzięliśmy na tapetę Darka Oleszkiewicza. Oh, I know Darek about 15 years. I played with him in Los Angeles through the years. Very good. Beautiful. Person and bass player. Znam Darka Oleszkiewicza od jakichś 15 lat. Gramy ze sobą w Stanach. Wspaniały kontrabasista, wspaniały człowiek. Eddie Daniels, znany przede wszystkim z gry na klarnecie, chociaż sięgnął po saksofon także na tym koncercie, tak opowiada o swoim ulubionym instrumencie. If you play sax, you have to learn the clarinet and you have to learn the flute, because if you get called for a gig, the writing in a big band could say, it could be your sax chair, but you have to play some clarinet, you have to play some flute. It's kind of a requirement. It's like a plumber has to have a hammer and he has to have screwdrivers. It's part of the tools of all the reed players, you know. Klarnet pojawił się później, najpierw grałem na saksofonie, ale tak to jest. Kiedy uczysz się grać na saksofonie, musisz też grać na klarnecie. Kiedy dostaniesz angaż do big bandu, grasz na saksofonie, a za chwilę masz grać na klarnecie. I tak to już jest. To jest część mojego rzemiosła. Tak jak hydraulik ma ze sobą młotek i śrubokręt, tak i ja jestem i z saksofonem, i z klarnetem na scenie. Tak Eddie Daniels mówi o swoich powrotach do Polski. Probably around maybe 5 times. Yes, yeah. 5, yeah. Yeah. In and out with bands and some concerts, but mostly The one I remember was in Gdańsk, maybe 8 years ago. Mm-hmm. Solidarity. It was the Solidarity of Arts. That's right, yeah. Mm-hmm. And we got little book that West Valencia, how do you say his name? Lech Wałęsa. Lawensa had signed for us, all the musicians. Beautiful, it's very sweet. To już chyba moja piąta wizyta w waszym kraju. Pamiętam wszystkie bardzo dobrze, ale najlepiej wspominam tę sprzed 8 lat z Gdańska, z festiwalu Solidarity of Arts. Mam też pamiątkę ważną dla mnie, autograf Lecha Wałęsy. Eddie Daniels jeszcze za moment powie Państwu kilka słów o swoim nowym albumie. I have a new record. I just finished. It's a Brazilian album. It's called The Heart of Brazil. And it's the music of Egberto Gismonti, very famous. And it's a beautiful record. It's coming out June 1st on the label Resonance Records. Resonance. Mam płytę. Ukazuje się 1 czerwca. To płyta o tytule The Heart of Brazil, Serce Brazylii, z muzyką Egberto Gismontiego. To już wkrótce ta nowa muzyka nakładem właśnie tej wytwórni, której nazwę Państwo przed chwilą słyszeli, nowa muzyka Diego Danielsa się ukazuje. To jeszcze na koniec coś specjalnego dla słuchaczy Trójki. Hi, this is Eddie Daniels and you're listening to Trójka, jazz at its best. Thank you. Eddie Daniels i jego kwartet. No i tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Niemało Obiektywnie, nadawanej prosto z 54. Festiwalu Jazz na Teodrom we Wrocławiu. W Warszawie Grażyna Oczkowska, tu ekipa Radia Wrocław, Staszek Kołodziej, Krzysztof Praczyk i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu pięknie. No i muzyka na pożegnanie. Dan Töpfer i jego trio. Kolejny klasyk dziś wieczorem w Trójce. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce, przypomnę, poniedziałek, 30 kwietnia. Retransmisja koncertu Tria Daniels Możdżer Oleszkiewicz w niedzielę o 19, a na zakończenie tego Światowego Dnia Jazzu Polskiego w poniedziałek o 22 na żywo. Stąd transmisja koncertu zespołu Mitch and Mitch. Zostawiamy Państwa w takim oto nastroju. Dobrej nocy. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia 1 maja tuż po 18. Piotr Stępach. Autopromocja.